okazała się również sukcesem komercyjnym. Artystycznym, no to już można dyskutować. Bardziej popowa, mniej progresywno-rockowa, może tak. Nadal to jednak pozostaje ważna pozycja w całej dyskografii grupy Genesis. Za nami Follow You, Follow Me, a teraz Snowbound. Thank you. To oczywiście grupa Camel, chociaż nietypowo, jeśli chodzi o wokal, dlatego że ani Andy Latimer, ani Peter Barden w roli głównej, tylko Richard Sinclair, basista, który znany z grupy Caravan, który dołączył na dwie płyty i to właśnie jest jedna z nich, Breathless, oczywiście rok 1978. Płyta jest istotna jeszcze z innego punktu widzenia, mianowicie Peter Barden's odszedł po tym albumie, a wcześniej to on był tak jakby jedną z dwóch sił napędowych obok Andy Latimera. I tak się skończyła ich współpraca kompozytorska. Camel, Breathless. Teraz natomiast zespół Moody Blues, który w roku 1978 wydał płytę Oktawa i to już właściwie zmierzch może nie tyle popularności, ile takich ważnych rzeczy w dorobku tego zespołu. No ale mimo, że jest trochę gorzej, to jednak jest na tej płycie no chociażby taki fragment jak The Day We Meet Again.

You See Red, utwór otwierający album grupy Wishbone Ash zatytułowany No Smoke Without Fire. Muzycy sięgnęli po producenta Dereka Lawrence'a, który był odpowiedzialny za brzmienie płyty Argus, tej najsłynniejszej w całym dorobku zespołu, no ale tym razem niestety nie udało się powtórzyć sukcesu. Płyta mniej udana, mimo że dosyć taka rockowa, wręcz hard rockowa w brzmieniu. To tyle z Anglii na dziś. Teraz przenosimy się do Niemiec, a konkretnie posłuchamy na początek grupy Ken z płyty Out of Reach. Oczywiście rok 78, ale w składzie już nie ma Holgera Czukaja, za to są Roscoe Gee i Rebop. November to tytuł utworu, który właśnie wybrzmiał, a pochodzi z płyty grupy Can zatytułowanej Out of Reach. Oczywiście rok 1978. Podobnie jest z kolejnym fragmentem, zresztą jak ze wszystkimi dzisiaj tak naprawdę. Następny niemiecki zespół to La Düsseldorf. Zespół założony przez eks-perkusistę grupy Neu, Klausa Dingera. W roku 78 ukazała się ich druga płyta zatytułowana Viva la Düsseldorf. der Kamera, da zeigt sie, was sie kann. Sie trinkt in Nachtclubs immer Sekt. Das Model, utwór z płyty Die Mensch Maschine, grupa Kraftwerk oczywiście. Jedna z absolutnie najważniejszych płyt roku 1978, a kto wie, czy nie najważniejsza. To był trzeci niemiecki zespół w dzisiejszym programie. I to na dziś już prawie wszystko, mimo że trochę czasu jeszcze zostało. A to dlatego, że teraz pora na Mike'a Oldfielda, który w roku 78 wydał swój czwarty album zatytułowany Incantations. Trudno jest prezentować utwory z tych wczesnych płyt Mike'a Oldfielda, dlatego że są one po prostu bardzo długie, ale dzisiaj zmieści się pierwsza część Incantations. Piękna muzyka, do której warto wracać. To na dziś już wszystko. Grzegorz Hoffmann, dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.